राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक परमात्मा है और ये जगत है, एक मैं हूं। तो जगत परमात्मा है उसको तो मानना है, और जगत को ये देखता देखना है। तो देखने वाले मानने वाले हम हैं, बीच में परमात्मा दिखता नहीं है, संसार दिखता है। तो संसार दिखता है संसार से ही, संसार की जाति का ही जो हमारा अंतःकरण है, इंद्रियां है, इनसे हमारा संसार दिखता है। तो कोई हमारे में संसार जैसी चीज है उसे संसार दिखता है, और कोई ऐसी एक परमात्मा जैसी कोई चीज है जिसे संसार परमात्मा हम मानते हैं। तो परमात्मा का जैसा क्या है, उसका अंश जो स्वयं है वो परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा का अंश है। तो देखो, संसार और शरीर एक है, और परमात्मा और हम एक हैं। परमात्मा वो भी है सदा ही रहने वाले। शास्त्रों में सुनते हैं तो उसमें कभी नहीं आया कि किसी युग में परमात्मा बदल गए हों, दूसरे आ गए हों, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया। वही कभी परमात्मा सदा रहने वाले परमात्मा है, हरदम रहने वाले। और संसार नित्य निरंतर ही बदलने वाला है, निरंतर। तो बदलने वाला संसार है, उस हिसाब शरीर की एकता है, शरीर हरदम बदलता है, ये बदल रहा है। और परमात्मा का अंश है वो ऐसा कैसा ही है, वो रहता ही है। इस वास्ते शरीरों के बदलने पर वो नहीं बदलता है, वो रहता है ऐसा ही। तभी तो स्वर्ग जाता है, कभी नरक में जाता है, कभी भूत प्रेत होता है, कभी पशु पक्षी होता है। ये बनता है परंतु रहता है, वो सदा रहता है। परमात्मा रहने वाले हैं, ये स्वयं रहने वाला है। और संसार और शरीर ये बदलने वाला है। संसार और शरीर एक जाति का है, और आप और वो परमात्मा एक जाति है। संसार को जो अपना मानते हैं ये गलती होती है हमारी। शरीर को अपना मानते हैं, संसार को अपना मानते हैं, और परमात्मा को अपना नहीं मानते। परमात्मा की दी हुई चीज को तो अपनी मानते हैं, उसको सरस ठीक मानते हैं, पर देने वाले को मानते ही नहीं। ये देने वाले की विलक्षणता है कि जो देते थे चीज वो ऐसे ढंग से देते हैं कि उसको अपनी ही मालूम होती है। ये देने वाले की विलक्षणता है, एक विचित्रता है, एक विचित्र उदारता है। उस उदारता का दुरुपयोग करें तो अपनी मान बैठते हैं, उसको अपनी न माने। और ऐसे देखी जाए तो परमात्मा को मूल देने वाले हैं। हमारों को मिली है संसार से, शरीर माता पिता से मिला है, शिक्षा संसार से मिली है, योग्यता संसार से मिली है। हमारे में जो कुछ विचित्र है, बल बुद्धि योग्यता आदि, वो संसार से मिली है। संसार से मिली है उसको भी अपना मान लिया, और भगवान से मिले वो आप अपने मान लिया, इसे फंस गए। अगर ये संसार किसी संसार की मान लेने की भेंट कर दे और अपने आप को परमात्मा की भेंट कर दे तो निहाल हो जाए, है जो हो जाए। मैं तो परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, संसार शरीर का है, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है। तो शरीर कुटुंब धन संपत्ति सब संसार की है, तो संसार की सेवा में लगाते रहे। शरीर से भी सेवा करते हैं, वस्तुओं से भी, और अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर दे। मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा है, तो निहाल हो जाए। संसार की चीज संसार को दे देने से कर्मयोग हो जाता है, और भगवान को अपने आप को दे देने से भक्ति योग हो जाता है, और संसार में आप अलग हो जाए और स्वतंत्र हो जाते हो, ज्ञान योग हो जाता है। और संसार को शरीर को अपना मानने से जन्म मरण योग, जन्म और मरो, जन्म और मरो, बस कारण गुण संगो से सदा सदी जन्म सु कारण गुण संगो से सदन गुण से जीवनियों में जन्म होने में गुणों का संग है, ये कारण है। इस वास्ते इन चीज को अपनी न माने, अपने लिए भी न माने, शरीर को भी अपना नहीं माने, अपने लिए माने। शरीर में तीन बात है, शरीर मैं हूं ये न माने, क्यों शरीर तो बदलता है, मैं नहीं बदलता हूं, शरीर तो छूटता है जो मिलता है, मैं वही रहता हूं, तो शरीर मैं नहीं हूं। दूसरी बात, शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर को मैं चाहूं जैसा रख सकता हूं, क्या बना सकता हूं, बीमार न होने दू, मरने न दू, मेरा बस चलता है, बस नहीं चलता तो मेरा कैसे होगा शरीर। अपना बस चलता नहीं, फिर कि मेरा है, मेरा है तो मर्जी के मुताबिक रखो, उसको नहीं रख सकते तो फिर मेरा क्या हुआ। तो संसार है, शरीर है, ये अपना नहीं है, तो है जो कोई चीज अपने आप को दे रही है, ईमानदारी के साथ जो मिली हुई है वो बिछड़ने वाली है, वो हमारी नहीं है। कुटुंब भी रहने वाला हमारा रहने वाला नहीं है, जमीन जायदाद रुपये पैसे शरीर ये सब भी छूटने वाले, मिले हैं छूटते, मिले हैं छूटते, तो अपन क्या है। जैसे रास्ते में चलते चलते एक अगर शायद मिल गया आगे अपने हो गया, तो हमारे थोड़े मार्ग में मिल गए, मार्ग में बिछड़ गए। इस तरह से ये संसार की जो कुटुंब है, जमीन है, घर है, रुपये पैसे हैं, ये सब मिले हैं बिछड़ने वाले हैं, तो मिले बिछड़ने वाले हैं उनका आदर करो, उनकी पूजा करो, उनका सत्कार करो, उनको आराम दो। जैसे अपने घर कोई मेहमान आ जाए तो उनका आदर करो, भाई मेहमान आए हुए हैं चले जाएंगे, इस बार से उसका आदर करो, सत्कार करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, कैसी मौज की बात है। तो संसार की सेवा करना, संसार की चीज है, जो संसार से ही मिली हुई चीज है, संसार की सेवा में लगा दो, ईमानदारी की बात है। ये न करके अपना सुख लेते हैं, इससे अपना स्वार्थ करते हैं, अपने सुख भोगते हैं, ये गलती होती है, इससे ये पाप लगता है, इससे पाप और पुण्य बनते हैं, जिससे जन्म बार बार बार बार होता है। ईमानदारी हो तो फंसावट होती ही नहीं, बेईमानी से ही फंसते हैं, अपनी चीज है नहीं अपनी मान लेते हैं, और अपनी रहेगी नहीं फिर रोते हैं, दुख पाते हैं मुफ्त में। हमारे को मिली है और बिछड़ने वाली है, उसको हम अपनी क्यों माने। पक्की बात है, ये सब जानते हैं कि शरीर मिला हुआ है बिछड़ने वाला है, कुटुंब मिला हुआ है बिछड़ने वाला है, जमीन ज्यादा रुपये पैसे मिले हैं और मरने वाले हैं, तो साथ रहे इतनी अच्छी बात, ज्यादा अच्छी बात। प्याग पर कोई आ गए जल पिला दो, बैठाओ आराम दो, ये जाओ तो अच्छी बहुत पधारो। ये पंथ संग वहां हसाया है, रस्ते में मिलन हुआ है, इनका जुड़ जाएगा। इस वास्ते सबका आदर करो, सत्कार करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो। सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संतुंद्रिया में अभाव हो जाए सा, कि सभी सब सुखी हो जाए, सभी नियोग हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाए, कोई किसी को दुख न हो, ये अगर विचार हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिसकी प्रीति है वो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। सगुणी प्राप्ति में प्राप्तवंति मामेव, निर्गुण प्राप्ति में लभन्ते ब्रह्म निर्माण ऋषि क्षीण तस्मसात्मान सर्वभूति हिते रता। निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो भी सर्वभूत हिते रता, सगुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत हिते रता। क्यों, ये सब भूतन चीज है, उनको देने से सगुण निर्गुण परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अरे इनको सब भूतों के हित न करके अपने भोगने लगोगे तो जन्म मन रहेगा, क्योंकि वस्तु तो रहेगी तो नहीं आशु भी रह जाएगी। जैसे पक्षी उड़ जाते हैं अंडे भागते रह जाते हैं, ऐसे ही ये शरीर तो चल जाएंगे, ये कुटुम्बी धन ये इसकी जो आसक्ति है ममता है कामना भी जो पकड़ी हुई है वो पकड़ी फिर जन्म देगी। कारण गुण संगो से सदा सत्यो ने जन्म सु सत्व रजतम गुणों के साथ संबंध है, ये उसने जन्म देगी। इनको अपनी न मान करके सेवा में लगा दो जन्म मिट जाए, अरे अपनी मानो तो जन्म नहीं होगा और फायदा तो कुछ होगा नहीं और रहेगी भी नहीं। इसे सुख भोग भोगने से अपना अहित होगा, अशुभ न भोगना अहित होता ही नहीं। प्याऊ पर कोई आ जाए जल पिला दिया तो उसे हमारा बंधन तो ही होगा, हम चाहेंगे हमारे लिए तो बंधन होगा, और हमारे लिए है नहीं ये, हमारे लिए हो तो हमारे साथ रहे सर आजम, हमारे साथ रहने वाला नहीं है तो इनकी तो सेवा कर दो, बस इतनी बात है। अपने ठाकुर जी की मूर्ति लाते हैं तो सेवा करने के लिए आरती करो, सेवा करो, भोग लगाओ, भोजन लगाओ, शयन कराओ, इन्होंने कि ठाकुर जी आगे गाय दूध देंगे काम कर देंगे कोई। इसलिए संत है ना, हमारे साधुओं में यह शैली है। महाराज बता रहे कितनी मूर्ति से बना रहे, कितनी मूर्ति साथ में, पांच मूर्ति साथ में, दस मूर्ति आई साधु जो मूर्ति है सेवा करो इनके बस कोई काम के नहीं है, ये तो मूर्ति है मूर्ति कोई काम करने नहीं है। इसलिए कुटुंबी थे भी मूर्ति है ये, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार ये मूर्ति है सब, सेवा करो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, फंसोगे नहीं। अगर सेवा लोगे और सेवा की इच्छा रखोगे तो रोना पड़ेगा ही, ये टल नहीं सकता, दुख पड़ा पड़ेगा। तो सुख लेना है वो दुख की तैयारी करना है। जो आदमी दूसरों से सुख भोगता है उसको दुख मिलेगा, ये नियम है। अगर सुख नहीं चाहता उसको दुख मिल ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, नजीक नहीं आ सकता। ये जो संसार से सुख लेने की इच्छा है यही बंधन है, अनुकूलता की इच्छा है यही बंधन है। अनुकूलता आती है पूर्व के पुण्य से, अगर फिर साथ है सुख तो फिर बंधन हो जाएगा। दुख आता है पूर्व के पापों से तो दुख में तो प्रसन्न होना चाहिए, सुख में सावधान रहना चाहिए, दुख में तो प्रसन्न रहना चाहिए। बुखार आ गया, घाटा लग गया, बेटा मर गया, कोई हो गया तो सुख प्रधान से बहुत ऐसे पाप कट रहा है हमारा, और सुख है सावधान रहो भैया, फंसने की जगह आ गई है, कहीं फंस जाओगे तो बड़े सावधान रहो। सुख सामग्री दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, आराम पहुंचाने के लिए है, हित करने के लिए है, क्योंकि साथ रहने वाले है नहीं तो साथ नहीं रहे वो तो कोई उपयोग में ही लाने आए, निर्वाह अपना भी कर लो, पर सुख औरों को जो आराम औरों को जो आदर दूसरों को जो प्रशंसा दूसरों को करो तो आनंद हो जाएगा। शहर संसार में रहने की विद्या है, ये रहने की अटकल है कि जो चीज मिली हो सेवा में लगाओ, जो प्रभु भगवान में लगाओ, इनसे लेने की बात करो गुरु फट जाओगे। हम अहमदाबाद गए थे बहुत वर्षों की बात है, आजकल तो कुछ सुधार हो गया है, उसमें थे तो वहां कपड़े की मीलम बहुत है, सुस्पुर मान ला है, इतना वहां राज की मिल चलते है जो उनकी घोष है, वहां जमीन काली रेता काला हो गया, तो मीला है बड़ी बड़ी एकदम खड़ा खड़ संचे चलते हैं, कपड़ा बनता है थान के थान। तो उस समय की बात है जब चलते हो बीच में गले में चलते रहो, हाथ कपड़ा का केस उसमें आ जाए मर देंगे। तो संसार के संसार चलता है कई तरह का, जहां कहीं हाथ केस कपड़ा पितर में चला गया प्रशंसन डाले का भाई, ये तो बस सेवा करो ठीक से उनका प्रसम्मान करो अच्छी तरह चलाओ, लेने की इच्छा कर ली आशा रख ली तो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, आशा न रख सेवा करे अपने जो चीज मिली है उनसे सबकी सेवा करो, क्योंकि मिले हुए आदमी है मिली हुई वस्तु तो वस्तु मिली हुई मिले हुए के साथ में जो मिलते हैं उनकी सेवा में लगाते रहो, बाइक का फूल बाइक को दे दिया वैसे ले जाओ मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, कैसी मौज की बात है, सेवा ले होगा तो दुख हो जाएगा। देखो नियत हमारी सेवा लेने की न हो तो सेवा लेना भी सेवा करना है, सेवा करना भी सेवा करना, दोनों एक हो जाएगा, मानो उनकी राजी के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए थोड़ी ले अपना निर्वाह मात्र की विचार देना चाहे तब तो वो भी सेवा होगी और देना है वो भी सेवा होगी, अगर नींद लेने की हो तो देते हैं तो ही लेने के लिए, लेते हैं तो ही लेने के लिए, तो फंसने के लिए है, दान पुण्य देते हैं तो लेने के लिए, सेवा करते ही लेने के लिए, खाऊं फिर से तो बड़ी आफत आई भाई, इस वास्ते परंतु सेवा करो सुख पहुंचाओ आराम हो जाए हित हो जाए शांति होते, ये तो बड़ी दुर्घटना है भाई। ये मानव शरीर है ना, इस मनुष्य शरीर में ही ऐसी विलक्षणता है कि तुम सेवा कर सकते हैं, और हमारी सेवा शक्ति नहीं है, ये वृक्ष है पशु पक्षी है इनसे सेवा दे तो सकते हो आप, पर इनमें ये ताकत नहीं कि हम सेवा कर दें दूसरों को पहुंचा दें, अगर देवता है भोगियो नहीं पशु पक्षी भोगियो नहीं नरक है भोगियो नहीं पशु पक्षी ये और भूत प्रेत पिशाच सब भोगियो नहीं, मानो सुख दुख का फल पाप पुण्य का फल भोगने के लिए है, मनुष्य होनी एक ऐसी है जो सेवा करके ऊंचा उठ जाएगा जन्म मन से नहीं जाएगा, अरे इसमें इस भोगी सुखरी संग्रह की इच्छा हुई तो फंस जाएगी भाई, फिर वही जन्म मन पशुओं की तरह ही है, फिर जब अपना स्वार्थ अपना सुख चाहता है तो पशुओं की तरह है, इस वास्ते अपने संसार की सेवा करो, संसार की चीज मिली संसार को दे दो और भगवान से चीज मिली भगवान को दे दो, भगवान को जी मिलो कहीं मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगी मुक्ति हो जाएगी कल्याण हो जाएगा, तो अपने आप को तो भगवान में लगा दो शरीर संसार में लगा दो। प्रहलाद जी महाराज क्या करते हैं कि शरीर को कितना ही दुख दे वो कभी नाराज नहीं होते, क्योंकि ये तो पिताजी का है उनकी अंश से पैदा हुआ है उनका ही अन्न है जल है उसे पलता है तो कभी दुखी नहीं होते, तो भजन करने से वो मना करते हैं तो वो मानते ही नहीं, कभी तुम्हारी चीज में तुम नख लगाओ उसकी चीज उसको हम दे दिया तुम्हारा क्या हाथ होता, भगवान के भजन में लगे पिता तो जो प्रहलाद विभीषण बंधु है तो महतारी तो त्याग क्या किया कि जो अनुचित बात करे वो नहीं माने, शरीर को जहर दिया या ऊपर से गिरा दिया, हाथी छोड़ दिया, सांप छोड़ दिया, जो कुछ किया, अच्छी बात है, तुम्हारी चीज है भाई, तुम्हारी मर्जी ऐसे रखो, पर स्वयं तो परमात्मा का अंश है, स्वयं भगवान में लगे रहे। तो भगवान ऐसे उदार हैं कि आप संसार में लगे तो भगवान मना नहीं करते, संसारी आदमी भगवान में लगने नहीं मना करते, ये गलती करते हैं। संसार की सेवा करो तो राजी हो जाए, और परमात्मा की सेवा में लग जाओ तो नाराज हो जाए, तो बहुत गड़ी गलती की बात है, बड़ी मारी की बात है। तो प्रहलाद जी महाराज अपना ठीक ढंग से काम करते हैं। प्रहलाद के लिए कभी बात आती है बड़ी विचित्र, प्रहलाद जी पिता ने कहा कि उसकी प्रहलाद की माँ को कहते ये जहर का प्याला पिला दे, और माँ से जहर पिलाया जा बड़ी मुश्किल है, बड़ी गोदी बैठे जहर का प्याला लिया हुआ, वो कहता है माँ पिला दे बने मेरे को, तेरे तो पति की आज्ञा हो जाएगी, मेरे पिता की आज्ञा हो जाएगी पालन है। प्रहलाद जी पी जाते हैं, तो शरीर तो पिता का है, इसको रख ले ना रख ले, काटे भर भी स्वतंत्रता है उसकी, परंतु हम भगवान को मजदूरिया भगवान को याद करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, इसमें मना क्यों करेगी, हम भगवान में लगे हुए हैं, सही संसार में आप में लगा हुआ है, तो संसार को शरीर में लगा देना और अपने को भगवान में लगा देना, तीन ही तो हुए, एक परमात्मा है, एक संसार है, गांव है, शरीर है ये संसार का है, अपना नहीं मानना चाहिए, अपना है नहीं है, अपना रहेगा नहीं, अपना था नहीं पहले और फिर रहेगा नहीं, अपना था नहीं अपना रहेगा नहीं, अपना मन हो तो दुखी होगा कि हमारी चीज चली गई है, वो तुम्हारी तो सही है, ठीक नहीं चली गई क्या, मौज की बात है, इतनी सी बात है, लंबी चौड़ी बात है, संसार की सेवा करो, अपने शरीर से खटकर करो, वस्तु देकर करो, यथा योग, कोई भी ज्यादा मांगने ज्यादा कैसे, भाई हम खाते हैं आप ही रोटी खा लो, कपड़ा हम पहनते हैं कपड़ा आप ही ले लो, हमारे पास वस्तु है आप ही ले लो, सब दे दो, सब कह रहे सब हम नहीं लेते आप कैसे दे दे, हम अपना निर्वाह कर रहे हैं आप ही निर्वाह कर लो, बांधी है आप भी ले लो, ऐसे सेवा करो सबकी, तो परमात्मा को याद करो भीतर से, अपना मैं भगवान का हूँ, शरीर इंद्रिया संदेह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये सब संसार का है, स्थूल शरीर भी संसार का, सूक्ष्म शरीर भी संसार का, कारण शरीर भी संसार का, और स्वयं परमात्मा का, मम वांशो जीव लोके जीव भूत सदात्मा, तो शरीर सब संसार की सेवा में है, सामग्री सब संसार की सेवा में है, और स्वयं परमात्मा की सेवा, यही मुक्ति है, वो मुक्ति ना छूटने का है, बंधन मिटने का है, अपना मानने से बंधन होता है, ये बात है, इसमें तो सब तरफ से समता हो जाएगी, क्षमता आ जाएगी, तो समता ही लाना है, निर्दोष संग समम ब्रह्म, यही तीर्थित सर्वो ये शांग साधने सतक मना, जिनका समता में सतमन हो गया वो संसार को जीत गए, समरूप परमात्मा है, परमात्मा प्राप्ति हो गई, सुख दुख के समय कृपा लाभ लागू, यह पक्ष करके चलो पाप नहीं लगेगा, ये पक्षपात में विषमता में लगता है पाप, बंधन होता है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो तीन हुए परमात्मा संसार राम, संसार एक तरफ परमात्मा एक तरफ, हम बीच में है, कुछ परमात्मा का अंश ले कुछ संसार का अंश ले लिया, अब ये दे दिए वो तो बस ठीक हो गए, और अपना मान लिया तो फंस गए, नारायण नारायण।